Western. Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 12 del TAP Esport de l'era independentista. Perdó, retallada, període, qui paga descansa, però qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi agrada més a la olla. Bé, avui sí que no parlarem de política. Vaja, que no parlarem dels problemes que hi ha per tot el món. I és que amb això sí que són iguals. Perquè tots tenen els mateixos problemes. La fórmula és la mateixa. Mirar de guanyar tot el que puguin. I si és per golejada, millor. No em direu que no són competitius. I diria més, un empat per a ells és com una derrota. Avui, dissabte 24 de novembre de 2012, són les 12 i 45 minuts, amb una temperatura de 13.1 graus centígrads, una humitat del 73% i una pressió atmosfèrica de 1019.5 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Avui, votant, entrant al rebot i reflexionant pel 107.3 de la vostra FM. I és que aquest cap de setmana, doncs, la Copa Catalunya està en joc. És per això que hem d'estar concentrats, però actius. Ara us donarem uns consells. Perquè esperem que siguin del vostre grat. De totes maneres, això és més que tot per la gent que no ha votat mai, que més o menys seria un missatge, doncs, per la immensa majoria. La resta poden anar a veure la tele. I és que no m'estranya gens. Em refereixo al fet de no anar a votar. És avorrit, lent i no tens res a guanyar. D'això haurien d'aprendre del joc. I per cridar l'atenció hauria de fer-se com el que seria una espècie d'incentiu, oi? Haurien de repartir diferents premis. Per exemple, des d'un pernil fins a un viatge a Nova York. Perquè amb el tema de baixar impostos i apujar les pensions ja no ens ho empassem. Tot i que demà el vot té més un sentit patriòtic i que d'aquests no en faltarà cap, en el supòsit que demà hi hagi la intenció d'anar a votar per primera vegada, el primer que farem és escalfar una mica. Pot haver el risc d'una inoportuna lesió i hem de mantenir-nos en un estat òptim. Les parts que més haurem d'escalfar, doncs, seran les cames i els canells per poder fer el gesto amb gràcia i celero. Good job. Okay. I parlant de problemes, mentre les dones tenen uns problemes determinats, que ara no en vull parlar, perquè per no veure'm de cop i volta en una espècie de cop d'estat, parlarem, doncs, dels determinats problemes que tenen els homes en un món tan desconegut com és el de portar les múltiples i variades tecnologies domèstiques, eh? Ara bé, amb un bon aprenentatge, pots arribar a ser el president de la República Federal de casa teva! Aquí, tot seguit, a Ràdio Porreig, i d'interès per tots els homes, o sigui les dones, de moment, per exemple, us en podeu anar a veure la tele. Ara donarem uns quants consells pràctics per desenvolupar-vos com peix a l'aigua. De fet, a mi m'aniria prou bé, eh? Tot el que sé ha sigut per experiències pròpies. Vaja, inclús diria més, per males experiències pròpies. El que vindria a ser un autodidacte fracassat. O si no, qui sabia que les hamburgueses hi havia un plàstic per banda? I per molt que les coguis, aquell cony de plàstic aguanta, eh? I que la màquina de rentar per obrir la porta és com la d'una caixa fort, amb apertura retardada. Arribats a aquest punt, no intenteu obrir-la a la força. Us podríeu quedar amb la porta a les mans, però no patiu, a la llarga s'obre. Per tant, la cançoneta que tenim prevista per avui es tracta d'un blues, però no d'un blues qualsevol, un blues com la copa d'un pi, des dels Estats Units, perquè no podem precisar més, un grup que de ben segur la majoria heu sentit a parlar. Ells són The Steve Miller Band. És més, amb aquesta cançó xaparem aquesta emissora i ho farem tots junts, close together. Espero que us agradi. Hey, salutacions cordials. We gotta speak close together. We gotta speak close together. If we don't want somebody to get ahead of us, you know that there's a world that's full of toil and sin. One little person, well, I just can't win. Take the two of us going side by side to try to keep each other from being taken for a ride. We gotta stay close. less. When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry. Va, vinga, anem a posar-nos a mans a l'obra, eh? I començarem pel llistat de partits que té l'agenda del futbol base del Club Esportiu Porreig, eh? I començarem pels partits acabats que nosaltres sapiguem, eh? L'Alaví, quarta divisió, grup 16, el partit jugat aquí municipal de Porreig, a partir de les 10, Porreig Club Esportiu B, 8, Pare Ignasi Puig, Club de Futbol, 3... Pel que fa a la primera divisió femení a infantil a la B, grup 2. El partit també s'ha jugat aquí al municipal de Porreig, en la que era la seva vuitena jornada. La començava també a les 10 del matí. Porreig Club Esportiu 1, Sant Gabriel Club Deportiu 4. Teníem un en joc, el Benjamí 7, segona divisió, grup 7. Vaya partidon, eh? Aquest partit s'estava jugant aquí al municipal de Porreig. Havia començat a 11:45, a la que feia també la seva vuitena jornada. Porreig estaven en la segona part... Espera't, perdó, en el segon quart de la primera part, eh? Porreig Club Esportiu 2, Maurina Agara Club de Futbol 0. També pel que fa a l'infantil, segona divisió, grup 25, el partit que ha començat fa poc, a les 12:40 aquí al municipal de Porreig. Porreig Club Esportiu Sant Padó Club de Futbol B. També ha quedat primera divisió, grup 5. El partit començava a les 3 de la tarda, a la vuitena jornada, al municipal de Can Anglada, Can Sant Cristòbol. Hola, Josep. Porreig Club Esportiu. I per tancar l'agenda d'aquest dissabte, el juvenil primera divisió, grup 8. El partit començarà a les 4 de la tarda. I dale, en ve el cap al matí, eh? A les 4 de la tarda, a la vuitena, que serà la seva vuitena jornada, aquí al municipal de Porreig, eh? Porreig i Club Esportiu, Avinyó Club Esportiu! I anem a repassar l'agenda, doncs ara, del demà, eh? Tenim el Benjamí 7, tercera divisió, grup 12, el partit que començarà a les 10 del matí, també la vuitena jornada, Gimnàstic Park, eh? Gimnàstic Park Club, Club Porreig Club Esportiu B. La segona divisió femení infantil a la B, grup 4. L'hora de començament serà 11:45, aquí al municipal de Porreig també, Porreig Club Esportiu B, Santa Eugènia. I a l'Alaví, quarta divisió, grup 14, que jugarà demà també a partir de les 12, la seva vuitena jornada. A la Devesa de Navàs, Navàs Club Esportiu B, Porreig Club Esportiu. I aquesta és tota l'agenda del futbol base del Club Esportiu Porreig. Dels més petits als més grans, els veterans, Lliga Intercomarcal, grup A, els partits per demà. A partir de les 11, Joan de Palà, Gironella, i a partir de 11:15, el Berga Derby, eh? Berga Porreig. Perquè fa el grup C, el partit per avui, a partir de les 4, Cal Rosal, Cal Rosal, Verdi Blanca. Come to me like it's all slowing down. I pel que fa a la petanca, primera divisió, partits per tots per demà i a partir tant les de la primera com les de la segona com les de la tercera divisió, eh? Començant tots demà i a partir de les 9 del matí, Cal Riera, Sant Padó, Gironella, Amics Petanca i Viladomí Nou, l'Escorpí. Pel que fa a la segona divisió, Torrent de Baix, Cal Riera, i a la tercera divisió tenim el Viladomí Nou, Navàs, Amics Casserres, Viladomí Nou, B. And I find that I'll do fine when I look on your eyes. Then I'll do better. I was the one. Ostres, avui com s'ho pensa les cançonetes, eh? M'has de sortir, fan un redoble, eh? Que m'espanten i tot. Bon dia, Mariona. Molt bon dia, com estàs, jefe? Bé, i tu? Pues mira, mira, sempre es pot estar millor, no? Però no em puc queixar. Tan maca com sempre, sí senyora. Jaume, bon dia. Bon dia. I Josep, que ha arribat, Josep Vilardell, bon dia. Bon dia. Mariona, doncs anem per feina. Tenim 2 minuts abans que siguin la 1, abans de passar la publicitat. Anem pel teu tema, pel teu primer tema. Sí, el meu primer tema serà sobre l'esquí. I és que el Club Esquí Berguedà fa un concurs sobre allaus. Ojo, eh? Ojo, ojo, ojo. Ojo, eh? Sí. S'ha de mirar amunt, eh? És que el Club Esquí Berguedà organitza per segon any el taller monogràfic de Llaus, amb l'ús del dispositiu ARBA i amb pala i sondes. El monogràfic serà el dissabte 15 de setembre al bar de l'estació esquí... 15 de setembre? Perdona, no pot ser, eh? Ai, 15... De desembre. De desembre, eh? El 15 de desembre monogràfic, on serà això? Ja feies un susto, senyor. Sí. 15 de desembre, al bar de l'estació d'esquí de Rajos de Peguera. Molt bé. I les inscripcions s'han de fer abans del 14 de setembre pel correu electrònic del club, que és sep.berga@gmail.com. O sigui que encara esteu a temps. Sí, sep, que és C-E-B... C-E-B alta punt, punt berga arroba gmail.com. Molt bé, ja ho saben. Tot en minúscules. Molt bé, tot en minúscules. Normal. Després dels continguts teòrics es faran tallers pràctics de simulació de recerca en allaus amb ARBA i sistemes de paleig i bé. I els que vulguin fer-ho ja en podran gaudir. I les inscripcions... seran limitades a una vintena de persones. Per tant, qui estigui interessat... Ja clar, pot demanar sí, tant d'interessar-se, aquí al correu. Aquí al correu, sepberga@gmail.com i que s'inscrigui. Molt bé, Mariona, doncs exacte. Són la una en punt. Hem sí. passat la primera part de la Mariona i ara passarem, com sempre i com no, la primera part de la publicitat. Des de Berga, saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consulti'ns. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Maite és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata i or i disposa d'un magnífic estoc en joies d'ocasió, joies de segona mà. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822-1966. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número, 10 euros al mes i els jubilats sols per 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals, 15 euros al mes. I telèfon més internet sols per 24 euros. És una oferta exclusiva als abonats de Tecnocolor. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho posa fàcil. Estalvia fins un 60% a la teva factura actual. Informa't trucant a Tecnocolor al telèfon 93-805-0676. L'oferta és vàlida fins al 30 de novembre. Ràdio Porreig et convida a participar a la Loteria de Nadal. Per primera vegada, la teva emissora t'ofereix de provar sort adquirint el número 65.930. La Loteria de la Sort a Ràdio Porreig aquest Nadal. Ja en tens? Pots adquirir les participacions als establiments comercials a Porreig i a tots els membres de l'emissora. Gràcies també per la teva ajuda i molta, molta sort! Amb el lema Informació i Compromís finalitza Porreig el cicle de conferències Fòrum 10. El divendres dia 30 a les 9 del vespre i a la sala d'actes Doctor Llaveries intervindrà Toni Molons, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que ens presentarà a Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, que tractarà el tema Anàlisi de l'evolució dels mitjans locals en la història més recent. Com a moderador, Josep Genescà, director de Ràdio Porreig. No t'ho perdis. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. De fet, la primera emissora del Berguedà, de fet, fa qüestió de 25 minuts estàvem repassant l'entrevista que vam passar la setmana passada i parlava de la Duoló. Vam quedar amb l'Albert que avui miraríem de fer doncs, una valoració d'aquesta Duoló i creiem que així serà perquè tenim l'Albert, si no ens equivoquem, a l'altra banda del fil telefònic per donar-nos aquesta valoració. Albert, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bé, aquí, sí? Anar fent ara, avui ja no netegem vidres, avui estem fregant el terra. Bueno, ja està bé, home. Avui freguem el terra. Molt bé, molt bé. Si no, els vidres al final els gastarem, eh? Albert, així és bueno, que... Bueno, ara ja ens ho mirem amb un altre caire, eh? Estem més tranquil·lets, o sigui que... Sí? Amb la prova ja passada, els nervis ja passats... És veritat, que... és veritat. Sí. Vull no? Encara que ho hagis fet, sempre vols donar de més, el màxim, eh? El màxim, sí, eh? Sí, i tant. I sempre hi ha aquell raconet que dius, aviam, veiem com sortirà... Com i... sortirà, sí, no, és veritat. Per molt que faci 10 anys que l'estem fent, el dia de la prova sempre és el dia més especial, clar. Sí, senyor, sí, senyor. I així és que... com va anar? Els premis, la gent, quanta gent va haver-hi? Mira, doncs la valoració en principi és molt, molt positiva. Primer perquè ja ens ho vam agafar com un aniversari. La desena duatló ja ens ho vam agafar com una festa, feta ben bé pels atletes, o sigui, perquè disfrutessin, perquè tinguessin de tot. El temps ens va respectar, vull dir que no podem demanar més. De participació vam anar molt bé, uns 250 inscrits, o sigui que... Molt bé. No podem demanar més. Vull dir que va ser una gran festa de l'esport, una gran festa aquí a Correig, i vam tenir un campió, el primer classificat va ser un corretxenc, el Christopher Bosque, que se'n va endur el trofeu al primer classificat. Vull dir que va ser un final de festa, a més, molt, molt, molt maco i com no, molt merescut per ell, eh? Vull dir que... Molt bé, i el tenim aquí, eh? El tenim aquí també, el Christopher Bosque. Veus? El tenim, però el tenim gravat, eh? Bueno... El tenim gravat, tenim la... La qüestió és tenir-lo. Sí, i llavors també, aquí veig que posa Dani Martínez, primer local duatló. Això no sí. pot ser, no? També, sí. Cony, sí, però sí. no pot ser perquè el Christopher Bosque no és local. Aquí hi ha un tema, i és que el reglament d'aquí Porreig... Uh-huh. Nosaltres busquem el repartiment de tots els premis, i m'explico. Per exemple, aquest cas, que el Christopher va quedar primer classificat, s'emportaria el primer classificat, s'emportaria el primer sub-23 i s'emportaria el primer local. I la política del SECI és repartir el màxim possible tots els premis. Molt bé. O sigui que no que una persona s'emporti 3 i que l'altra no s'emporti cap. Nosaltres la política és aquesta. Llavors hi ha 3 persones diferents que s'han emportat un premi cada un, i ja sabem tots que el Christopher se'l mereixeria a tots, els premis, però vull dir, des del primer dia que vam fer la duatló, des de fa 10 anys, que la política és aquesta, i no nosaltres sols, sinó que moltes proves de caire popular com és la nostra, el que fem és intentar diversificar tots els premis que regalem, ja siguin amb regals, amb copes, amb cava, amb embotits, amb el que sigui, doncs el que fem és intentar repartir al màxim, tots els premis. Si no, hasta per l'espectador sempre veuria el mateix personatge enfilat al podi. Clar, no. I creiem que bueno, doncs el Dani Martínez, com a molt ben classificat que va quedar, es mereix, com no, també el premi que d'allò, en aquest cas, del local parlant, eh? Però, per exemple, podríem parlar d'altres categories. Per exemple, em sembla que el quart classificat va ser el primer sènior, o sigui que el primer sènior va quedar quart, llavors poder ser, no tampoc s'emportaria cap premi. Doncs com a quart, com a molt bé que també ho ha fet, doncs també es queda primer de la seva categoria. Però si ho expliques bé, com fem l'entrega de trofeus, ben explicada i ben entesa, no hi ha cap mena de problema i la gran majoria de gent ho entén així com nosaltres. Clar, eh? i tant que sí, Albert. Una altra cosa és si, per exemple, repartíssim cèntims, eh? Si fos una cursa que repartíssim premis en metàl·lic. Uh-huh. Llavors, poder el Christopher tindria coses a dir aquí, saps? Clar. Però vull dir que ben explicat i ben d'allò, i de caire popular com és la duatló de... Però bueno, si són, doncs, no, com deies tu, si són unes normes ja que es van preveure ja abans de com qui diu inventar aquesta sí, duatló... Ja hi ha unes normes, no? Una normativa que... Sí. Ens agafem normes ja molt establertes de l'atletisme popular i nosaltres quan vam fer ja la primera duatló ja ens va semblar molt bé i les hem anat mantingut. I vull dir que ens sembla que és un criteri que comparteix força gent. I després tenim la Mariona Càceres, que també va guanyar la duatló femenina. Amb la Mariona Càtedra, sí. A Càtedra? Càtedra, sí. Ah, vale. Aquí tinc Càceres, molt bé. I la local... que va ser la Pilar García, oi? Ah, això mateix. La Pilar també, amb participant la, tota la família, amb el Pol, el Lluís i ella, com ja ve de sent de costum, i des d'aquí donar-li ja moltes, moltes gràcies, perquè cada any ens participen amb els sorteig de regals, amb, col·laborant amb material, amb dorsals, i des del primer any que els tenim al nostre costat, o sigui que... Això... Des d'aquí també aprofito que, a part de felicitar la Pilar per la magnífica duel·lo que va fer i la seva família, doncs també donar-los les gràcies perquè any rere any col·laboren amb la nostra duel·lo. Vull dir que és d'agrair que amb els temps que corren i tot plegat hi hagi gent que confia en nosaltres i aposta en nosaltres. Molt bé, i que s'hi troben a gust, eh? Ah, això mateix, que és el principal, és el principal. Quan en un lloc et trobes bé, no hi ha crítica no mires... que es faci nosa. Exacte, a vegades no ho mires tant, això, eh? Si tant, estàs tant, bé, no ho mires tant, eh? No, no, i tant, i tant. Albert, què més podríem afegir? Doncs mira, ben bé, degut a la victòria del Christopher, el Sequi va aprofitar que també poder un tema que tenim una mica pendent des de l'entitat del Sequi, de poder-li fer una mica l'homenatge, i així ens vam acabar de fer la festa bé. O sigui, desè aniversari, campió del poble, li vam poder fer una mica de festa i de reconeixement com a entitat i a la seva figura i a la seva trajectòria que porta i que de ben segur llarga encara la té per endavant. I llavors també vam homenatjar una mica el Joan Castanyo i la Mireia Rossell, que de les 10 duel·lons que portem celebrades només se n'han perdut una. I també vam fer un petit obsequi amb ells dos, que és molt ràpid de dir, 10 duel·lons i fer-ne 9, o sigui, cada any ser allà, ser allà i ser allà, doncs és fàcil de dir, però molt difícil de complir. Per això també vam aprofitar el festeig de la desena edició per homenatjar una mica aquestes dues persones que han regat també nosaltres en participar i que això que dèiem, que si es deuen trobar bé perquè si no, no repetirien. Molt bé, Albert, doncs. Queden... I també deixa'm afegir també una mica que va ser l'última prova del campionat terra endins, que si algú encara no coneix una mica, és un circuit que es fa de 6 duel·lons diferents, i enguany Porreig era l'última d'aquest circuit. I també es va aprofitar la vinentesa per entregar tots els trofeus de tot el circuit. O sigui, vam fer l'entrega de trofeus de la duel·ló, i un cop finalitzat aquest entrega de trofeus, vam fer la de terra endins d'aquest circuit. Vaja, un pilot de gent, no? Sí, vull dir que es van entregar trofeus la gent que les havia fet totes, de la gent que havia quedat primera, segona i classificada de les seves categories, o sigui, també va ser un final de festa molt, molt important i molt interessant, vull dir que la gent del poble que va venir a gaudir d'aquesta prova també va poder aprofitar i veure tota aquesta magnífica gent que corre per les comarques veïnes participant en aquestes proves. I ara el Sequi, que té previst a curt termini? Hi ha alguna cosa... Ara ja ens anem de cara a l'hivern, de cara a la neu, de cara als cursets d'esquí, i ara mateix ja estem organitzant autocars i dates, buscant històries, i ja és l'altra secció, la de l'esquí, que agafa el relleu una mica i ja esperar que la climatologia també ens acompanyi, que hi hagi força neu, i com veus, el Sequi no para, i d'aquí 4 dies serem a l'estiu, a l'esplai, i això és un no parar. Ben fet, ben fet. Que entitats vagi... com el Sequi s'han de mantenir i veiem que donen molt servei al poble, per tant... Sí, senyor. Són de les que s'han d'anar aguantant. I d'anys ja, eh? I d'anys, ja. Ha passat sí. molta gent, que si haguéssim de recordar... Moltes generacions. Sí. I sempre s'ha fet una feina molt bona, eh? Aquestes entitats que són de poble, que donen tant servei, i mal em sap dir-ho perquè estem dins, i no seria nosaltres la gent que hauria de dir-ho, però s'han de cuidar, s'han de que no desapareixin, que, bueno, no sé... Vull dir que ja ho fa tothom, eh? Vull dir que nosaltres quan aixequem el dit demanant la col·laboració, la veritat és que... Ens tenen molt presents, eh? Ens tenen molt presents i ara mateix amb la duel·lo també voldríem, al ser aquí, agrair també tota aquesta mà de gent que ens col·laborà any rere any, no en tema d'esponsors, sinó també en tema de venir a fer l'esmorzar, de venir a fer els controls, de donar pas amb els cotxes amunt i avall. Vull dir que hi ha una mà de gent a darrere del que és la duel·lo que molta gent potser no ho sap i estem movent al voltant de poder un centenar de gent que ens col·labora. Vull dir que el Sequi està molt content de que quan aixeca el dit demanant ajuda, molta gent ens dona suport. Doncs que sapigueu que nosaltres també estem molt contents amb el Sequi, perquè tant, quan ens fa falta també els truquem i també teniu un momentet per explicar-nos aquestes cosetes que que fan falta també doncs, tant, a la comarca i gent com vosaltres que vulgui participar també d'aquesta fera. Ja ho sabeu on som nosaltres, vull dir que cap problema, estarem molt ben d'allò per poder-los contestar qualsevol cosa. Vinga, Albert, moltes gràcies, eh? A vosaltres, que vagi molt bé. Per ser-hi durant 10 anys, eh? Vinga. Adéu. Adéu. Vagi, adéu. Esperances malgastades buscant... Renoi, aquests del Sequi, eh? Com les gasten, eh? I en saben, eh? D'organitzar. Espera't, que no sé. Digue'm, Josep. Tinc un amic que va participar a la duel·la. Va quedar 160, em sembla. Molt bé. I mira que és de la meva edat, eh? Molt bé. O sigui que hi havia un bon nivell, no? Sí, sí. I a més és molt bo, té molt bon físic. Es veu que al final hi anaven fent tot mal les cames, li venien rampes i el pobre no podia doblar les cames. Sí. Mira, tan mal que li feia. S'ha de preparar, ben preparat, jo quan tenia uns 9 anys vaig començar amb el club d'esquí i tot, i també ens ajuntàvem amb el Sequi, amb el bus, perquè anàvem tots junts a Porter i anàvem junts. I me'n recordo que tenia uns companys que sí que feien competicions amb el Sequi, feien competicions d'esquí. Sí. Molt bé. Jaume, anem molt... No vull dir-ho. Home, avui hem començat molt d'hora, No vull dir-ho, perquè jo el que repeteixo més aquí en aquest programa és anem molt ràpidament. Sí. Ara passaré, ja. Ja, no, ara anem molt lentament. Anem molt volantment, eh? Parlem de... En vol, Jaume? En vol. Equip de tercera catalana per referent sènior masculina, primera fase, grup B, novena jornada. Humbleberga AE Xarxa. Algú no jugarà aquest partit? Alberga Pavelló Municipal. Aquest partit està pensat per jugar-se avui a partir de 7:45. Ironies de la vida. Sempre és massa tard. Bàsquet! Mania! Xunyer! Senyer. Que sapigueu una cosa, sí. Que el que va gravar aquesta falca del Bàsquet Mania fa anys, eh? Ah, fa anys. Potser el felicitarem, eh? Pel seu treball que té aquí l'emissora, eh? Aviam si poder bé o poder ens truca, no sé com ho farem, eh? Però que sàpiga que no hi ha un interès particular propi. Vull dir, que sàpiga que molta gent, que sempre ho hem dit, que si hi ha molta gent, que si hi ha algú que faci compleanys i vol que el felicitem des d'aquí, o vol que li fem qualsevol tonteria, nosaltres li farem, sense cap problema. Sense dir, problemes. No, és perquè, només tenen detalls, depèn de... No, tenim detalls amb tothom, i és el que volem fer, tenir detalls amb tothom. I per tenir detalls amb tothom, començarem parlant de bàsquet femení, Jaume... Tercera categoria femenina A, grup 4, desena jornada, fase prèvia. Azafates, Lesma, Bàsquet, Molins B, Club de Bàsquet, Porreig. Juguen a Azafates. Juguen a l'aire, no? Juguen allà l'avió. Sí, l'avió que porta... Fly Emirates, per exemple. Juguen demà a partir de 4:45. Què n'hem de dir, Josep, d'això? D'aquest partit, perdó. Sí, el Porreig va 11, marxa 11, amb 2 guanyats i 5 perduts. Sots 21 femení A, grup 2, desena jornada, fase prèvia. Inforber Bàsquet Berga Seient. Em sembla que és Inborder. Sí, anava a dir. Com anaven dient, Inforber Bàsquet Berga Seient, Unió Esportiva Sant Gabriela Torredeta. Aquest partit és per avui, a partir de 1:45. Quins noms, eh? Quins equips, eh? Però, Josep, al final se sap alguna cosa d'això del Seient, Berga Seient? Sí. Per què es diu Seient? Perquè el club es va fer Seient? No. Si voleu, us explico. Ara. Va. Sí, perquè és de la comarca i ens podem esplaiar una miqueta més. Si és de la comarca, ens podem esplaiar una mica més. Mira, si un club, per exemple, el Seient, vol jugar a nivell A i té 3 equips femenins i per jugar a nivell A necessita 5 equips. Doncs el que fa el Seient li diu el Porreig o en aquest cas Berga, em podeu ajudar així a tenir jo l'equip, tenir 5 equips i a més un a nivell A a canvi d'uns quants diners i en el vostre nom en comptes de dir-vos CB Porreig o Informe Bàsquet Berga, dir-vos Informe Bàsquet Berga Seient o CB Porreig Seient. Però clar, això no tots són flors i violes. El Porreig, en aquest cas, el cadet, no pot anar a ajudar el Sots 21. Que el Sots 21 li diu, hosta, avui només tinc 5 jugadors perquè en tinc 2 de lesionats. Doncs no podrà agafar un cadet. Perquè es diu Sallent. Vale. Això és el que vaig entendre, el que em van explicar. O sigui que llavors el que seria el bàsquet canter una mica en aquest aspecte ens pot perdre, no? Bueno, sí. Es pot perdre perquè si després has de comptar amb algun jugador així com dèiem ara. Sí. Bueno, seguim amb el bàsquet i ara sí, parlarem de... Després parlarem si tenim un espai del Facebook. Vale, que tens moltes ganes, Jaume. Cada setmana vols parlar del Facebook. Sí. Ja, parlarem, que carai, clar que sí. Doncs anem a parlar primer del bàsquet masculí. Parlarem del Primera Catalana, grup 2, 11a jornada. Ah, a mi. Sí, sí. Jo. Import del bàsquet Berga, FIM Escudé, CN Tàrrega. Aquest partit és per demà. Tinc cosetes per parlar del bàsquet Berga, perquè ho està fent molt bé aquesta temporada. Ja, em vaig mirar fa poc i anava quart, si no m'equivoco. I anava quart. Doncs què hem de dir de l'informe bàsquet Berga? Doncs és considerar el grup de dalt si derrota el Club Natació Tàrrega. El cap de setmana torna a ser de gran interès el grup 2 de Primera Catalana. En la zona alta hi ha un Infor Berga que s'hi afermarà si és capaç de vèncer demà. A partir de les 5, el seu visitant, el Club Natació Tàrrega, ja ho sabeu, a partir de les 5, aquí al pavelló de Berga, demà! Sots 21, nivell B, grup 1, desena jornada. Gimesa Sallent, Club de Bàsquet Porreig. I més a Sallent, Club Bàsquet Porreig, aquest partit es jugarà avui a partir de 4:45. Josep, digue'ns el 4. El Porreig va de West, està escalant, recordem que anava dels últims, està una miqueta escalant, mica en mica, amb 3 guanyats i 6 perduts. Molt bé, doncs ens alegrem d'aquesta dada. Llavors, el júnior femení nivell A juga contra l'Unió Esportiva Sant Cugat 1, allà Sant Cugat a 10:15 demà, i el júnior femení marxa 14 amb un guanyat i 8 perduts. Molt bé. Llavors, digues. El cadet masculí, nivell B, està jugant ara, aneu l'animar si voleu, perquè s'està jugant a nivell 1, a nivell B1 o nivell B2, i la cosa li anava de meravella, perquè el segon quart, quan quedaven 5 minuts per acabar-lo, anava 32-11, guanyava. Molt bé. És l'equip on juga el Ramon? No, és el més avall. És el del Ramon és una mica més avall, sí. No? Val. Doncs, bueno, El cadet masculí estava marxa segon amb 3 guanyats i 3 perduts. Si guanyés aniria segon amb 4 guanyats i 3 perduts, asseguraria la plaça. Plaça B1. Llavors l'infantil del meu germà que jugaven abans han perdut de més de 50, em sembla, perquè els han tancat acte. El meu germà no hi ha pogut anar perquè estava malalt. Molt bé, bueno, Ramon, recupera't, eh? Sí, sí. I marxa 5è amb 0 guanyats i 4 perduts. Pues molt bé, que sé que vols parlar d'algú més, de bàsquet. Sí, bueno. Vinga, va, tens 2 minuts, eh? Ja, un petit apunt abans. Avui el nou entrenador dels Lakers, ha criticat durament el Pau Gasol pel seu rendiment perquè ho està fent força malament, segons l'entrenador. Llavors, sobre ACB, la Sínia necessita una victòria importantíssima per sumar la primera victòria de la temporada contra la CF Estudiantes, que estava per dalt de la classificació amb 5 guanyats i 3 perduts. Demà a partir de les 7, sí. El partit. La penya visita a un CAI en forma a la seva pista i els de Maldonado necessiten trencar una ratxa de 2 victòries seguides perdent i donant una imatge una miqueta pobra. A les 12:15, suposo que serà per Esportres, no ho puc confirmar. I el Barça s'enfrontarà al difícil València a casa... i el retransmetran per la 1 a les 6 el diumenge. Molt bé, Josep, alguna cosa més vols no. apuntar? No? Doncs vinga, anem a parlar d'això. Futbol. Ah, Jaume, Salve. Vols aprofitar i parles del Facebook? Va, som-hi. Va, Jaume, amb aquesta... Jaume Bon. Jaume Bon. Jaume James Bond Jr. Ets Jaume Jr. Quines estils se poden fer? Com que... Cadascú són personatges aquí. I tot això ja posats el pròxim dia a disfraces de vaquero, portes una pistola i ja fa com una foto així artística i en plan... Ja la porta sempre la pistola, Junior. El Jaume. Jo sempre. Ojo, que li dius la porta carregada sempre. Va, Jaume, ja... Bé, ara per fi podem parlar. I és que la setmana passada, per escàs temps, no vam poder parlar del Facebook, però tenis. Us recordaré les amistats que vam tenir la setmana passada, 490. I aquesta setmana som... ...741 amics del Facebook. No hi cabrem, no hi cabrem, eh? Aviat, no. Aviat no hi cabrem, eh? No, però... Ens fotran fora, eh? Em vaig sorprendre. Sortirem una altra per la finestra. 200 persones en una setmana. En una setmana, 200 persones. Gràcies a tots i a totes que us heu afegit. Molt bé, Jaume, sí senyor, queda clar, eh? Doncs anem a repassar l'agenda del futbol sala i començarem, com sempre, pels de dalt de tot, que ara estem encantat i estic a baix de tot. He de pujar fins dalt. Futbol sala, oi? I parlarem del del femení. I parlarem primer, diguem, de la part més baixa, eh? Parlarem de la tercera femenina, grup 2, vuitena jornada. Futbol sala, tens que serres, AE, Institut Montserrat B. Aquest partit es jugarà a quin camp? Pavelló Municipal de Casserres. I l'àrbitre? Diego Cruz Ruiz. Aquest partit està pensat i se jugarà avui a partir de 4:45 aquí a Casserres. Primera divisió femenina, 11a jornada. Futbol sala Gironella, Roldan, futbol sala. El futbol sala Gironella defensa el tercer lloc a casa davant del Roldan abans de l'aturada. La lliga no es reprendrà fins al 15 de desembre per al torneig mundial. L'equip femení del futbol sala Gironella, per tant, afrontarà aquesta tarda el seu pavelló a partir de 5:45 el partit corresponent a la 11a jornada de primera divisió davant el conjunt murcià del Roldan. Les gironellenques tenen com a objectiu sumar els 3 punts per així mantenir la tercera plaça a la classificació amb 18 punts actualment a 6 del segon i l'Atlètic de Madrid amb un partit menys. Alguna altra dada, doncs que la Clàudia Pons es concentra en la selecció estatal, però no serà avui. La jugadora de futbol sala Gironella, Clàudia Pons, es concentrarà demà, diumenge, a Madrid per preparar la seva participació del 3 al 9 de desembre en el Mundial Femení Absolut de Futbol Sala amb la selecció espanyola. Aquest serà la seva tercera participació en el torneig mundial femení que enguany se celebrarà a Oliveira de Cemeis, a Portugal. Qui ha quedat al final fora de la convocatòria d'Arsenio Pascual, tot i haver participat en concentracions, ha estat la també component del club gironellenc, Anna Costa. I això és tot. Jaume, futbol sala, seguim a futbol sala. I ara anirem a baix de tot. Al masculí, oi? De masculí a baix de tot. Abans anirem a dalt de tot, ara a baix de tot. Tercera divisió territorial, grup 3, 5a jornada. Futsal, Puigcerdà B. Futbol sala, Jardineria, Correu, Casserres B. I a on se jugarà aquest partit? Al poliesportiu de Puigcerdà. I l'àrbitre? Joan Rider, Segòvia. Aquest partit es jugarà? No Segòvia, no Segòvia. Segòvia, es diu Segòvia, però no Segòvia. No Segòvia. És un rider, també. El partit és per demà a partir de les 6 de la tarda. Segona divisió territorial, grup 2, 5a jornada. La Pobla de Lillet, club de futbol sala, Castellnou, club futbol sala. Quan es jugarà? A quin camp? Municipal Coma Figuera. De la Pobla de Lillet. I l'àrbitre? Juan Gonzalo Muñoz González. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda, aquí al costat, a la Pobla de Lillet. Primera divisió territorial, grup 4, 5a jornada, Jaume. Sant Just, futbol sala B, club futbol sala Ciutat de Berga. El camp? Pavelló Municipal de Bonaigua. I l'àrbitre? Marcial Carretes Rodríguez. Aquest partit es jugarà demà a partir de 11:15. Jo diria que és un Marcel, no Marcial. Marcial, bueno, no Marcial ja n'hi ha. Vers Marcials. Amb el Barça havia jugat un Marcial. Home, hi ha un esport que es diu Arts Marcials. Arts Marcials, sí, sí. Home, següent, que tenim tres derbis, i un de molt bo, que s'han d'anar a buscar les entrades al Servi Caixa, que ja ho vam comentar-ho, i ho comentarem, Següent. Futbol sala P, s'imaginer, Casserres, Abrera, club esportiu. El camp on jugaran aquest partit? Pavelló Municipal de Casserres. I l'àrbitre? Juan Gonzalo Muñoz González. Aquest partit és per avui aquí a Casserres a partir de les 6, després dels altres, eh? I per tancar l'àlbum de cromos del Futbol Sala, avui Preferent Catalana, grup 3, cinquena jornada. Castellnou, AD, Baganés, CCR. El camp. Pavelló de la Llana, Parquet. Aquesta Parquet, eh? I l'àrbitre. Pedro Menci, Zabal, Cabrera. I com estan els del Baganés, eh? En parlarem més endavant, perquè porten una ratxa victoriosa i esperem no trencar-la nosaltres, perquè, diguem, això faltaria més, sinó que ens agrada dir-ho, eh? Ens agrada comentar-ho, perquè van molt bé en el seu grup, en aquesta Preferent Catalana, eh? A dalt de tot, eh? Doncs aquest partit està per jugar aquí a Castellnou, aquí no, allà més avall, eh? A Castellnou, demà a partir de 1:15. Albert, bé que estàs molt a punt, eh? Corrents, perquè em funcioni els cascos. Estaves ja preparant, eh? Se sentia aquell vent de fons que dèiem, sí. Hòstia, però si encara no han començat els derbis, perquè hi ha aquest vent de sota. Doncs falta un minutet per 2:15, una miqueta menys. Ara comença 2:15, fem la segona part de la publicitat i arribarem amb l'Albert, eh? Que passarem la primera part del motor, eh? Segona, primera, primera, segona... La tercera. Segona de la publicitat. Residència Sar, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Fira Mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, Fira Mercat a Porreig, als carrers Llobregat i Major. Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. El 25 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar per correu, adreça't personalment a qualsevol oficina de correus i presenta l'original del DNI. Tens temps fins al 15 de novembre. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al telèfon gratuït 900 100 186. Tens temps fins al 29 d'octubre. Més informació al 012 o parlament2012.cat. Generalitat de Catalunya. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. This 45 is breaking into the charts. It could be number one. Això semblava un helicòpter, no pas un... És ideal aquesta cançó, eh? Per aquesta sintonia pèvia. Vec, vec, estàs amb la guitarra, eh? Ideal, ideal, eh? Com hi va, eh? Sí, i va tenint la llengua. I ara perquè em tallo una mica, perquè potser que abans d'acabar la temporada potser em faré aquí sobre... Les parets. Sí, sí. Escolta, que hi ha eleccions demà? Sí. Ah, jo pensava que l'any que ve, això. El 25-ena. Sí, eleccions. El 25N, bueno, això el 25N, on caria l'11S, el 13M, tot això. Jo ja no em faig cas d'això. Jo no faig cas del Mundo que deia que Mas i el Puig aquell del... Ui, ui, ui. La porra havia agafat diners de Suïssa. Ui, ui, ui, que estàs tocant tema. Ui, no veus que no parlem. No us ho creieu, eh? No us ho creieu. No veus que no parlem d'això. Ja s'ha emmerdat. Va, parlem de motor. Parlem de motor. Va una Cal Rosal o què? Jo no. Jo vaig passar pel cotxe. El dia es va aguantar, eh? Es va aguantar just acabar el trial i patapam, aigua. Va ser poca estona, però van caure mitja horeta d'aigua, va caure, eh? Molt bé. Però res, va aguantar just. Però on voleu començar, per dissabte o per diumenge, va? Per... Dissabte. Fem de petit a gran. De petit a gran. Per tant, comencem pel Campionat de Catalunya, que a més es decideix aquesta setmana a Tarragona, que es va posposar primer la cursa de Tarragona abans que la de Cal Rosal, però finalment es va disputar abans la Cal Rosal que la de Tarragona. I es disputa aquesta setmana i s'acaba. Amb diversos campionats doncs, que que acabaran de decidir el campió. En aquest cas, repassem les tres categories. En la categoria base, recordem, es disputava el dissabte, era el campionat de Catalunya de trial, i en la categoria base va guanyar Xavier Pujante, del Motoclub Gavà, que a més és líder del campionat amb 90 punts. En segona posició és Alfredo Fernández, del mateix club, del Motoclub Gavà, que és amb 88 punts, i cal dir que aquests dos s'han repartit les victòries des del segon trial de 6 que ha composat aquest campionat. Des del segon s'estan repartint les victòries, ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. Per tant, en teoria, avui tocaria guanyar Alfredo Fernández, que en aquest cas seria campió, perquè el primer suma 20 punts i el segon en suma 17. Doncs per un punt seria campió, eh? És curiós això, eh? Curiós, sí. És com la Fórmula 1. Sí, igual. Ja arribarem, va, ja arribarem. Deixa estar això, que crema això, home. Tercera posició per Francisco Molins, del motoclub RAC Molins, es deu patrocinar ell mateix aquest. Amb 71 punts està tercer d'aquest campionat, ja no opta tampoc el títol. I anem a repassar, també us vull destacar, la 19a posició del campionat que ocupa Ricard Olivera, del motoclub Baix Berguedà, amb 5 punts. La categoria base 125, la victòria va ser per Àlex López, que és líder amb 87 punts, a més va guanyar. Curiosament, els que són líders del campionat, a més van guanyar Cal Rosal tots, de les tres categories importants. I de la categoria Open, victòria per Ernest Costa, seguit del seu germà Jordi, tots dos del motoclub Baix Berguedà, i a més són líders, un 91 punts, l'altre 84, per tant l'Ernest Costa ja és matemàticament campió. Anem a diumenge, si us sembla. Diumenge, què hem de dir? Pues altre cop, si al Tro de Cervera li diem Marc Márquez, com li hem de dir a Toni? Si a Sebastián Loeb li diem el Gal, si a Schumacher li diem el Kaiser, què li hem de dir a Toni Bou? O com el Messi, que no saps ni com dir-li. No saps ni com dir-li, ja. No saps com dir-li, no? No saps com dir-li. Victòria altra vegada de Toni Bou. Però aquesta potser et diria que és una miqueta ajustada, perquè no ha sigut per 14 punts. Sí, però bueno, jo em sembla que són d'aquests que fan la goma, que com veuen que l'altre s'acosta, o l'altre igual, es posa més les piles. Anem a dir, com l'altre dia el Barça de bàsquet, no? Que la primer quart guanyava de Pallissi, el segon quart es va relaxar. I el tercer quart es va tornar a posar-se. El Pierenc Volador. El Pierenc Volador, aquesta està bona. El Pierenc Volador. El Pierenc Volador. No l'has agafat mai cap? Costa molt, eh? Costa molt. Sí, vola. No finlandès, estan el Pierenc. Estan protegits. Fins ara eren els finlandesos voladors. El Pierenc volador. Ara és el Pierenc volador. I també l'holandès. Sí. El Cruyff. Sí, també. Bueno, pues, com us deia, digues. Dir-te que segur, l'any que ve, si fa un ple absolut, farà 3 anys en ple absolut de títols mundials. Sí, correcte. Aporta 3, sí, 2009, 2011 i 2012, sí, i si el fa següent... Triplet. Sí, triplet i més rècord, penso, de tot. Bueno, i així no el té ja. Sí, impressionant. No, és que és molt jove, té 26 anys, sí. El Toni Bou, vull dir que li queda molt. Doncs, com us deia, Bou va guanyar amb 13 punts, com deia el Josep, 3 menys que el segon, que en aquest cas va ser Jeroni Fajardo, i 14 menys que Adam Raga, que completa el podi. En general del campionat, el Toni ha acabat amb 114 punts, l'Adam amb 100, i l'Albert Cabestany, que aquest cop no va estar encertat, ha acabat amb 86 punts. Cal dir que va ser un trial molt maco, molt ben organitzat de cop pel motoclub Baix Berguedà. Vaig poder parlar amb el Ramon, amb el Sendo, amb el Florenç, vaig poder parlar amb diversa gent, i va ser un cap de setmana maco, tot i que la pluja volia espatllar el dissabte, finalment es va aguantar i vam poder tenir un trial maco. Sí, vaig passar per allà al matí perquè tenia un dinar familiar, i vaig veure que allà com corrien les motos. I molt important, us diré que està creixent, aquest trial està creixent, perquè cada cop més, l'any passat hi va haver molta gent, però aquest any encara moltíssima més gent. Hi ha dels amics, per exemple, dels pilots i dels aficionats de la comarca, la gent que ho segueix, o sigui, molt bé, un cop més a casa nostra, esport i del bo. I hem deixat per la segona secció del motor, que aquesta setmana, per la segona part d'aquesta primera secció, aquesta setmana anem molt de cul, Pep, i no podem dir-ho tot, l'entrevista amb el Roger Ballús, que li hem de donar l'enhorabona perquè ha aconseguit el títol de Catalunya en la categoria DMX1. És així, Roger, bon dia. Hola, bon dia. Moltes felicitats, Roger, des d'aquí, des de Ràdio Porreig, des d'aquest programa, tots els que estem aquí, moltíssimes felicitats pel teu segon títol de DMX1, eh? Moltes gràcies, home. És el primer, Roger, amb Kawasaki, no? El que l'any passat parlàvem, que ens estrenàvem, i sí, està enhorabona. Amb aquesta marca és el primer campionat que aconsegueixo. En Kawasaki, de fet, només hi he anat aquesta temporada, no hi havia anat cap altra temporada. El títol de MX1 és el segon que aconsegueixo. És el segon, sí. Segon de MX1 i un altre amb MX2. O sigui, ja portes tres títols importants, Roger? Sí. MX1 la categoria absoluta, i MX1, diguéssim que... MX2 és l'absoluta de 2,5. Molt bé, Roger. Molt bé. És objectiu complet? Aquí a Catalunya sí, objectiu complet, perquè amb l'objectiu de guanyar. Hi ha campionat d'Espanya de MX1 també, i ha acabat novè. Sí, el campionat d'Espanya ha anat una mica més malament, això, eh? Sí, el campionat d'Espanya, bueno, hi ha més nivell, hi ha molts pilots que estan davant del Mundial, i bueno, he acabat novè, el meu objectiu era fer dels sis primers. M'han faltat unes tres posicions. Però correcte, perquè això cal dir-ho, cal remarcar-ho, que és com el cas del trial. Si acaba els millors pilots del campionat d'Espanya, també en motocross, molts estan al Mundial. Igual sí. Passa amb el trial, eh? Vull dir que estem a un nivell important aquí. Però recordo la classificació i em sembla que estàvem molt ajustats. Entre el 9 sí. I el 6è, estàvem molt ajustats. Del campionat sí, sí. D'Espanya, no? Sí. Sí, sí, el campionat d'Espanya estàvem molt ajustats. A veure, jo l'última carrera em podia acabar 6è del campionat com acabar el 9 com he acabat. I bueno, era fer-ho el màxim millor possible. El que passa que els altres pilots tampoc fallen i bueno, hi ha molt de nivell. Però sí, de punts hem acabat molt junts. Sí, sí, és el que diem. Et pots considerar content, Roger, perquè has estat allà, eh? En el campionat de Catalunya, sobretot, sí, sí. I en el d'Espanya també. A veure, jo estic content pels resultats que he fet aquest any. Vull dir, si el campionat d'Espanya estéssim parlant de que no hi ha nivell, seria una cosa, però hi ha molt de nivell i s'ha d'entrenar molt per estar aquí davant. Parlant d'aquest campionat d'Espanya, Roger, quin ha estat el millor moment de la temporada on també podies veure que podies estar allà? El millor moment de la temporada va ser potser cap a la tercera cursa. El que passa que vaig estar de mala sort i vaig patir, diguéssim, a la tercera i quarta cursa vaig fallar molt, perquè vaig patir unes caigudes i hagués pogut fer dels cinc primers i amb aquestes caigudes doncs vaig fer el 10 i vaig fallar per aquí. Però el que era de nivell de velocitat a la pista podia estar dels cinc primers tranquil·lament. Si mal no recordo, Roger, ens vam trobar el mes de maig, juny, no recordo, el juliol. Eren petites lesions, no eren importants, no? Sí, eren lesions petites. Sí, bueno, petites. Tenim unes molèsties a la munyeca, primer, que... Mira, que moto és importantíssim, això. Sí, tenia un osset trencat a la mà i, bueno, i de fet encara el tinc trencat. No, vam dir que tenia d'acabar la temporada com sigués i el tinc així ara, no em fa molèsties ni res. I després vaig patir una petita lesió també al genoll. Que d'aquesta ja la tinc solucionada. No, per tant, quasi bé, l'os de la mà corries infiltrat, no? Una miqueta infiltrat. Sí, va durar a mitja temporada que em feia força mal. Això, com més ho forço, més mal em fa. I això, Roger, és comú això? Vull dir, amb les altres temporades, aquestes lesions, o ha sigut una temporada una mica nefasta, diguem? No. Per la temporada de lesions i això estic molt content perquè no... Pràcticament no m'he lesionat, per dir alguna cosa, el problema que he tingut a la munyeca em venia ja de la temporada passada, que vaig tindre una lesió, no se'm va curar bé, i arrossegava de temps enrere. Però per les lesions d'aquesta temporada pràcticament no m'he fet res, vull dir, no, replegades i algun lligament estirat, però poca cosa. No podem estar contents, no?, per la lesió. Sí. Sí, bé, les lesions seves són importants. Roger, present pàgina, i l'any que ve què? Doncs l'any que ve encara no ho sé. Ara encara estem... no tens clar. No, encara no ho tinc clar. Ara estic esperant a decidir-me jo i a decidir si alguna marca es decideix. Hi ha ofertes importants? Bueno, sí. Però això encara queda una mica de temps. Ara encara queda una mica de temps, però hi ha alguna cosa que pinta bé, però no sé què faré encara. Ara suposo que en qüestió d'aquest mes... Ara s'està cuinant. Sí, ara deixem que et relaxis, que s'estigui fent a foc lent. Però no passa pel teu cap de canviar de disciplina, no? Sortir de motocross. Sí, sortir de motocross i dir, va, vaig a provar ara... Hi ha pilots que ho fan. O variar. Però potser el seu objectiu és guanyar el campionat d'Espanya. Ah, bueno, clar. Sí? Sí, bueno, no. També em passa això que dieu del cap de canviar de disciplina. Ho he pensat diversos cops i ja et dic, i no sé què faré ara, tinc 3 o 4 objectius pensats, bueno, 3 o 4 no, un parell d'objectius pensats i a veure per on em decideixo. Exacte, s'ha d'anar cuinant. Molt bé, doncs Roger, ens els explicaràs més endavant. Per Nadal, vindrà per Nadal o què aquest any? Per Nadal farem el regal de Nadal, allà on s'hi podem amb el Roger i el Ramon. Roger, doncs molt bé, gràcies per perdre 5 minuts amb nosaltres. Bueno, com que aquí el temps és or, continuem parlant, però ja farem una entrevista més a fons. I quan ja les coses siguin clares per l'any que ve, Roger, continuo dient enhorabona doncs, per aquest títol, el segon DMX1, i bueno, de disfrutar-ho. Vale, merci, home. Molt bé, Roger. Adéu. Adéu. Cal recordar, en aquest cas, que en la categoria de MX2 el Ramon Serra ha acabat finalment tercer. També volíem parlar amb el Ramon, però no ha estat possible trobar-lo. El Ramon avui estava molt ocupat, no ha estat possible trobar-lo. Per tant, cal recordar que ha estat tercer finalment en MX2, també un bon resultat. I jo molt ràpidament, Pep, si et sembla, vull repassar tot el que han estat els campionats de Catalunya aconseguits pels pilots del Motoclub Baix Berguedà. N'han estat uns quants, però allà van, eh? El Roger Ballús, primer classificat en MX1, el Francesc Mataró, segon classificat a MX1, per tant, primer i segon. Molt bé. Molt bé, molt bona temporada. Això Ramon... és Motoclub Baix Berguedà. No? Motoclub Baix Berguedà, que tothom li quedi clar. Ramon Serra, tercer classificat MX2. Lluís Riera, tercer classificat MX sots 18, per tant, gent que puja. Joan Noguera, segon classificat MX18, 125, molt bona notícia també. Simeó Ubach, que diuen que té un gran futur, tercer classificat MX sots 18, 125, 16 anys. Anava molt bé, anava molt bé. Amb trial, Pere Borrelles, primer classificat màster. Ernest Costa, primer classificat categoria Open, ja ho hem dit. Jordi Costa Rebret, segon classificat categoria Open, també ho hem dit. I amb clàssiques del trial, Isidre Cerdà, segon classificat categoria Pre-72, Supermoter, Francesc Cutxarrera, que aquest ja en porta 6 o 7, primer classificat amb categoria Open. Amb Enduro, Marc Albert, primer classificat Enduro 3, també veieu que amb Enduro hi som. Endurades, Josep García Muntanya, primer classificat 125, Rafa García, tercer classificat sènior, Josep García, guanyador Scratch, i amb resistències de terra, Jordi Serena, primer classificat RS Junior, Aleix Badia, primer classificat RS Junior també, Marc Almet, segon classificat RS primera sènior, i Raúl Martínez, segon classificat RS segona sènior. A tots ells, moltes felicitats, perquè el Motoclub Baix Berguedà va néixer amb 4 gats i ho està fent molt bé, la veritat. Molt bé, Albert, fins després. Fins ara. Segona. Molt de pressa, Jaume. Molta. Molt volant, Jaume. Segona divisió femenina, grup 4, vuitena jornada. Montmajor, Futbol Club, Porreig, Club Esportiu. Carambes, el que estàvem esperant, eh? Bum, bum. Bum, bum, bum. El que estàvem esperant, el derbi femení. Jo no recordo cap derbi femení federat, menys si més no federat, aquí a la comarca del Berguedà. El primer derbi de la història. Sí. Ara ja, quasi, ja em podria morir. Semblo el Jaume per parar. No m'assemblo, no? No. Vinga, Jaume, Montmajor. El camp on jugaran, digue'm, què tinc jo? Tu ets més... Més alt. Es podria dir més jove. Més jove, es podria dir. Jaume, quan acabem el programa ens trobarem, eh? Ens trobarem i ho arreglaré, això que has dit, eh? Ja n'aprendràs a parlar, de mi. Escolta, el camp on jugarà aquest partit? El Municipal Montmajor de Terra. I l'àrbitre? Pedro Blanco Moreno. Ja el tenim aquí, el Pedro Blanco Moreno. És Blanco i Moreno. És Blanco i Moreno. Què passa amb aquests equips? Doncs on els trobem a la taula de la classificació? Després de 6 partits jugats ja, el Montmajor va a quin lloc? A la novena posició. Quants punts? 7. Quants partits guanyats? 6. No! Allò que ja heu dit abans, aquests partits jugats que havien fet. Guanyats, Jaume? 6, no? No, guanyats, els de costat. Dos de guanyats, empatats. 1. I perduts? 3. Quants gols a favor? 8. Quants gols en contra? 16. I el Porreig? A la 11a posició. 2 llocs per sota. Quants punts? 6. Un punt menys. Partits guanyats? 6. No. Com que no? Partits jugats? 6. Guanyats? Us aclareu o què? Va, Jaume, que no acabarem, eh? Partits guanyats? 2. 2. Partits empatats? 0. I perduts? 4. Un més. Gols? 9. 9 a favor. Per quants en contra? 26. Anem a repassar l'estat de la meteorologia. Perquè... T'has oblidat, el Montmajor ha estat d'altitud 830 metres. Exacte. Si contem que Montmajor està a l'alçada de 830 metres, l'estat del cel que comptarà per aquest partit... Estarà ennuvolat. Ennuvolat. Probabilitat de precipitació? Un 10%. La cota de neu estarà més o menys instal·lada? Els 2.200. Temperatura mínima? 6. I màxima? 15. El vent bufarà? Buah, que no bufarà. No bufarà. No bufarà perquè anirà a 0. Dirà, va, quina fatiga. Ara va posar-me a bufar amb el derbi que estan fent aquí. Sí. Tan enorme. A l'índex de ratxes UVA? No, feia, t'has oblidat dels quilòmetres, no? Màxim, bueno, quilòmetres és el que dèiem. 0. 0, no? Ara sí, el màxim 2. Màxim 2, que em sona com un grup de música, això, Però no, aquest és l'índex que hi ha de ratxos UVA ara, perquè què recordem a la nostra audiència, és un índex? Baix. Un índex baix, sense acabar la cançó de cançoneta. Però tot plegat era per dir que aquest partit, aquest superderbi, el primer derbi de la història del Berguedà, que les entrades ja no sé si es trobaran a la Servicaixa, perquè el Servicaixa encara no existeix. Ja hauran tancat. Sí que podem anar per les oficines i veure si allà hi trobem alguna coseta. Encara, aquest partit és per demà, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda a Montmajor. Futbol, quarta catalana, grup 1, novena jornada, Jaume. Hosti, això és una parada, Montmajor, que Serres Club de Futbol... Una altra vegada? Montmajor, Futbol Club, que Serres Club de Futbol. El camp on jugaran aquest partit? El desert municipal de Porreig. El desert, tampoc. El desert municipal de Montmajor, allò de Porreig. El Porreig encara hi ha gespa. Home, aviam, si jugo a Montmajor, que Serres, com és que juguin... És el desert municipal Montmajor. Que és de sorra. És de sorra, no. És de sorra. És de sorra del desert de Montmajor. M'he equivocat, i amb Porreig. Si juguen Montmajor i Caceres, com poden jugar a Porreig? És que tot, clar... Aviam. Perdó, m'he equivocat. I tant. Equivocar-se és humà. A l'àrbitre. L'àrbitre serà el jutge Isidre Closa Argeric. Molt bé, i aquests partits, aquests equips els trobem. El Montmajor, quina posició marxa? 12a posició. Quants punts? 4. Quants partits jugats? 8. Quants de guanyats? 1. Quants d'empatats? 1. Quants de perduts? 6. Gols a favor? 4. Gols en contra? 21. El Caceres marxa? A la 14a posició. Dues posicions per sota. Quants punts? 3. Però porta un partit menys. Quants jugats? 7. 7. Un partit menys. De guanyats? 0. No s'ha estrenat. Empatats? 3. Perduts? 4. Quants gols a favor? 11. I gols en contra? 21. Montmajor, que el trobem a l'alçada, com dèiem abans, de 830 metres. No descobrirem res ara. A l'estat del cel, Jaume, per aquest partit? Això, a veure, estarà... D'un dia a l'altre, com canvia. El diumenge feia el núvol, te recordes? I ara l'estat del cel farà més aviat sol que núvol. Probabilitat de precipitació? Un 5%. A la temperatura mínima? 6. I la màxima? 15. El vent? No sabrà on bufar. Encalmat, també. No, no bufarà. Amb els derbis no s'hi vol posar, No. Ni el vent, té por, res, té por dels derbis. L'índex, que no li fotin un tiro, també. L'índex de ratxos UVA, màxim? 0. No, màxim... Ai, m'he equivocat amb els quilòmetres. Índex màxim 2. 2, que és un índex, Jaume... Baix. Aquest partit el podem veure avui... Precisament a partir de les 4 de la tarda aquí a Montmajor. I seguim, Jaume, seguim l'agenda. Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu Berga, Club Esportiu. El camp on jugaran aquest partit? Municipal Sant Llorenç de Morunys. L'àrbitre? Lluís Ballonga Xavé. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent! Castellnou, Unió Esportiva Vilada, Club Esportiu. El camp? Municipal d'Esports Llisac. I l'àrbitre? Ricardo Convelle Soro. Aquest partit també jugarà avui, per no variar, a partir de les 4 de la tarda també. Següent! Súria, Club Esportiu B, Porreig, Club Esportiu B. El camp? Municipals d'Esports de Súria. I l'àrbitre? Daniel Díaz Luque. Aquest també jugarà a les 4, però demà. Rock your body. Tercera catalana, grup 7, 12a jornada. Porreig, Club Esportiu Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol. Bueno, avui em tornaré... Has de tornar a Camp de la Cançoneta. Avui em tornaré loc, com aquest. Fa res, l'has posat ahir i l'has de canviar. Ja hi tornem a ser. Porreig, Club Esportiu Sant Salvador de Cercs. El camp on jugaran aquest partit? El desert municipal de Porreig. Que és el que havies de dir abans, I sí. Has dit ara, però molt bé. A l'àrbitre! el jutge Llorenç Comelles Monsonet. Monsonet és el senyor que jutjarà aquest derbi, aquest duel, eh? Compte que no li facin un tiro. El Porreig, l'equip d'aquí casa, d'aquí local, eh? Jugarà... A l'altitud de 455 metres. No, bueno, però quina posició està? Ah, la setena. La setena posició, quants punts? 18. Quants partits jugats? 11. Guanyats? 5. Empatats? 3. Perduts? 3. Gols a favor? 24. Gols en contra? 19. 19 gols en contra. I per què fa el Sant Salvador de Cercs, marxa-la? 17a posició. 10 llocs per sota. Quants punts? 2. 16 punts menys. Partits jugats? 11. Partits guanyats? 0. Partits empatats? 2. Partits perduts? 9. Gols a favor? 12. Gols en contra? 37. 37. Val a dir que el Porreig va baixar l'any passat de la categoria. De la segona. Ah. O sigui, es juguen el pitjor equip de la segona catalana i amb el millor equip de la quarta catalana. Però que no li estan sortint gaire bé les coses a la Sant Salvador de Cercs aquesta temporada, eh? La veritat és que li han marxat molts bons jugadors. Porreig, que està alçada a 455 metres. L'estat del cel, Jaume? Serà com el de Montmajor. Però hi haurà més núvols que taparan el sol, saps? Probabilitat de precipitació. T'entenc. Sí, sí. Un 5%. 5%, poqueta cosa. Temperatura mínima? 7. Màxima? 16. El vent que bufarà de? De l'oest. Quants quilòmetres per hora? 5. Índex de ratxes UVA? 2. Que és un índex? Baix. Aquest partit, recordem, aquest derbi és per demà a partir de les 4 de la tarda aquí al Municipal de Porreig. El desert municipal. I ara se'n tornem i canviem de sintonia. Doncs següent, Jaume. Club Esportiu Olvan Joanenc Futbol Club. El camp on jugaran aquest partit. Municipal d'Olvan. I l'àrbitre. Carlos González Fernández. Aquest partit és per demà, precisament, a les 3:15, eh? Ni més ni menys, a Olvan, eh? A 3:15. Següent. Cardona, Club de Futbol Gironella, Club de Futbol Atlètic B. El camp on jugarà aquest partit? Municipal de Cardona. I l'àrbitre? Aleix Pons Hernández. Aquest partit també és per demà, però a partir de 4:45. Segona catalana, grup 4, 12a jornada. Sant Lorenzo, Unió Deportiva, Gironella, Club de Futbol Atlètic. El camp. Municipal Sant Llorenç de Terrassa. I l'àrbitre? Jordi Giné Clopas. Aquest partit es jugarà avui a partir de 4:45. Primera catalana, grup 1, 12a jornada. Avià, Unió Esportiva, Sant Cugat, Esport, Futbol Club. El camp on jugarà aquest partit? Municipal d'Avià. I l'àrbitre? Eduard Martín Pomas. El líder, Avià, recela d'un Sant Cugat ben classificat, amb 3 punts d'avantatge respecte al Cerdanyola. El líder, Avià, ha de fer front aquesta tarda a partir de les 4. El Sant Cugat a casa. Aquesta serà el darrer enfrontament com a local de l'Avià en dissabte, en l'època d'hivernal, i es passaran els partits a diumenge al migdia. Un equip, el Vallèsà, que tot i ser nou a la categoria, ha tingut un bon inici situant-se en 5a posició. El tècnic del conjunt avianès, Joan Prat, ha comentat que és un avís per a nosaltres, és la victòria que va aconseguir el camp del Cerdanyola, el segon classificat per 0-1. Prat també considera que el nostre camp, la gespa natural, és un punt a favor perquè cap altre equip hi juga. Per aquest partit, l'Avià recupera el seu davanter, Miqui López, després de complir 4 partits de sanció. Continuen lesionats el porter Marc Coll i el central Miguel Baena per suplir la baixa temporal de Coll. Els bergadans han incorporat Sergi, un tercer porter. I nosaltres ja deixem, canviem de musiqueta per parlar ràpidament amb Mariona. Som-hi, 1, 2, 3, Mariona. Mariona. Va, som-hi, Mariona, molt de pressa. Que tu mira, saps fer-ho. La segona secció volant, en la qual parlaré sobre Olvan, que acull demà la segona cursa del campionat Maki d'enguany. I si és que Olvan acull demà a la segona cursa del campionat, de l'últim campionat que es fa dels maquis, que vam parlar-ne la setmana passada. Molt bé. Sí, amb un recorregut de 20 quilòmetres de distància, la cursa sortirà de les instal·lacions del Centre d'Aventura Indòmit i acabarà al mateix espai. Els participants passaran pel monestir de Sant Pere de la Portella, a la Quar, uns dels elements del romànic al Berguedà. Ubicat al mig de la vall de la Portella, aquest conjunt romànic data aproximadament de l'any 1000. Aquest conjunt consta d'una església, d'una sola nau, amb un campanar i un absis a la part de la distància que és més llarga de les tres, que conformen la competició. El recorregut té un desnivell positiu i negatiu de 1.039 metres i una alçada màxima de 642 metres. Demà, dia de la cursa, es podran fer inscripcions de 9:15 a 10:15 i es podrà seguir la competició a través de Twitter. Molt bé, Mariona, moltes gràcies. Agafem el cotxe, Albert, cinturons, tanquem la porta. Pum! I pinyotasso, no? Sí. Ja canviem el faro. Pum! Va, som-hi. Som-hi. Vinga, segona secció íntegrament dedicada fins que ens fotin fora a la Fórmula 1, vale? Final, s'acosta al final, estem ja a l'últim Gran Premi, al circuit d'Interlagos, el Gran Premi de Brasil, a la ciutat de São Paulo, el circuit que ha estat fundat. Quin any el van fundar, Josep, aquest circuit? El 1940. I s'hi han disputat? 29 grans premis. Té una longitud de... 4,309 quilòmetres. I de curves en faran? 15. I 71 voltes que es decidiran qui és el campió del món de la Fórmula 1. A si mi, bé, a Sebastián Vettel... A mi aquell rau-rau... No, perquè no m'hi jugo res. Ara, m'agrada veure una bona cursa perquè Austin va ser molt bona, la veritat, i m'agrada veure una molt bona cursa. Correrà el Xampany a Heppenheim, Alemanya, o a Astúries? On correrà? On creieu que correrà el Xampany? Jo crec, qui serà el campió? Jo crec que... Astúries faran sidre. Alemanya. Pensem que avui, si guanya l'Alonso, faran córrer el xampany, Pep. Astúries. No, correrà tot. Sí. Jo, Alemanya. Alemanya. Bueno, veurem. 13 punts són els que té Sebastián Vettel sobre Fernando Alonso i un convidat a la festa que és Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, que vam dir que seria el jutge, ja sé tot jutge perquè quasi bé el títol hagués pogut quedar decidit a Estats Units, no arriba a ser per Hamilton. Sí. Que, però, la veritat, tenia un millor ritme que Sebastián Vettel, Hamilton, en veritat, hauria d'estar lluitant pel títol. Sí. Però va tenir aquelles dues curses que la va petar-ho tot. Bueno, penso que va ser que canviava de marxa, d'equip, sempre us ho he dit jo, El dir que ha canviat d'equip penso que va ser això. Com us deia, un altre convidat a la festa es preveu que sigui la pluja. Aquest és un convidat maco també a São Paulo, és típic. Estava mirant ara mateix la previsió meteorològica i es preveu pluja per aproximadament la Q2, la Q3, no, avui? No, allà ficava el dia, es plou a l'hora de les 5 a les 6, pluja molt fort. De les 5 a les 6, pluja. Per tant, si no es pluja, serà una carretera molt, molt, molt humida i molt freda. I demà es preveu pluja, a ratos, a estones, doncs des de les 11 fins a les 7 de la tarda, per tant... Però poqueta, no tan intensa com... És l'ideal per fer patinar els cotxes de Fórmula 1, sí. Que tots marxin corrents. Esperem que si plou molt el director de carrera, Charlie Whiting, no surti i ens pari la cursa, perquè si són els millors pilots del món, han de córrer sobre moll. I han d'aprendre. Han d'aprendre. Però jo penso que el millor pilot sobre moll és Jenson Button. Sí, però si són els millors pilots del món han d'aprendre. Els del Mundial de Rallis van amb neu, amb gel, Doncs han d'aprendre. Que n'aprenguin. Ahir es van disputar les dues... Que n'aprenguin! Les dues primeres sessions d'entrenaments lliures i va quedar de la següent manera. La primera sessió va quedar primer Hamilton, segon Vettel i tercer Webber. Quart és Button i cinquè Alonso. Sisè llavors ja ve massa. I a la segona secció? Primer Hamilton, segon Vettel, tercer Webber, quart Massa i cinquè Alonso. Hem de dir que el ritme de cursa que van acreditar els monoplaces, per exemple, el McLaren, era amb un ritme molt i molt semblant al de Ferrari, era amb 1,19 mitjos, 1,19 baixos, mateix que Ferrari, mentre que Red Bull el ritme que el marcaven, això sí, no se sap mai en quina quantitat de gasolina que porten, però bàsicament tots fan les mateixes simulacions. Sí, perquè em sembla que fan una miqueta de mentida tots, perquè al final la fi els deixo fer-se tot una mica. Però bàsicament, sols això, en tots els grans premis, eh? Bàsicament Red Bull era 1-19 alts, 1-20 baixos. Per tant, aquí els millors rimes eren més aviat de McLaren i de Ferrari en cursa. A una volta les coses canvien, però tot i que està molt més justet, eh? Està molt més justet, diríem que els 11 primers, si no recordo malament, estan en un segon. Per tant, veurem. Recordem, d'aquí res, ara mateix, deu haver començat ja la tercera sessió d'entrenaments lliures, ara mateix. Fa 3 minuts. I a la tarda, a les 5, hora catalana, a les 2, hora a Sao Paulo, l'última qualificació de la temporada, s'ha acabat hasta la música, Pep, l'última qualificació de la temporada, i demà, a les 5, tots enganxats, a TV3, i si no, doncs a Antena 3, però fa molta publicitat, no li poseu. Millor a TV3 que fan un anunci i tornen. I tant, que sí, home, és que m'hi faltaria. Ara més que mai. TV3 a les 5. I bueno, no us ho perdeu, que això promet emocions fins al final, eh? Emocions fortes. Bueno, què? Què us sembla? Tu, Pep, qui has dit que guanyaria? No és la porra? Ostres, jo diria el Vettel. El Vettel. Tu, Jaume? El què? El Hülkenberg. Tu, Jaume, qui guanyaves? El Vettel, sí. No sé, jo aposto per Vettel. Per Vettel, és el carro fàcil. I tu, Mariona? Doncs jo, per qui sigui. Pel de la Rosa. Per tant, per cert, problemes a la KRT, no és greu això. La KRT, igual, l'any que ve no està al Mundial, veurem. És que aquestes escuderies baixes... No sé si volies canviar una última notícia, Pep. Josep, si volies dir. Que a la MotoGP hi haurà Gran Premi d'Argentina. Hi haurà Gran Premi d'Argentina. Boludo. Vinga, per tant, doncs, veurem, l'any que ve, en principi, Gran Premi d'Argentina. Amb aquestes notícies ens despedim fins dissabte que ve, si Déu vol, a partir de 1:15, molts petonets i... Adéu! Adéu! Adéu! Salut i benzina.